Κάθε πόλη καημό στην αγάπη. Κάθε μέρα με θέλουν με άγχη. Δεν ανήκω εδώ, δεν γεννήθηκα εδώ. Από σπόρο στο μέσα μου βράζει. Τραγουδάει να με συναρπάσει. Έχει λόγο να μην δοκιμάσει. Δεν αντέχει να μπει σε μια τάξη. Δαιμόνια ταράζει, ατέλου δικάζει. Πρώτο κλασά τον ανέφινε τσάτο, το θέλω το φίλο μου. Τα ρώμα μπάρκου ποτίσαν οι μάγκε πρωτού να σε βρουν στο Android σου. Δεν στα παγκαλιά και δεν ξέρω τι κάνει. Θα φέρει τα λάδια σαν γόρι μου. Σε δρόμου αγάπη δεν πήρε κανένα. Μα γέμισαν το πορτοφόλι του. Από κομμένα παρέσει τα γύρισα για να σου πούνε τα πράγματα άριστα, άνετα μάλιστα. Πως έχουνε μαύρα μεσάνυχτα. Δεν έμεινε χρόνος για πίσω γυρίσματα. Θέλω με ράπ να γεμίζω τη νύχτα. Να το φέρω εκεί που το γνώρισα. Τα λιμία εκεί που τα ήπια. Λαμβάνουνε κύματα εθιστικά. Μέχρι να τα κουν το αρνήθηκαν. Όσο διανύω διλήμματα. Η αδράνεια σπάει με τα κύματα. Τραγουδάνε στα ανίποτα νήματα. Μαζί χαρές με χτυπήματα. Προβάλλουν αντόφια αισθήματα. Δεν χωράμε με στα καταλήματα. Δεν μας πιάνουν τα κολλήματα. Κόμπλεξ αδράνεια βήματα. Γελούσαν. Δεν έμεινε τίποτα τώρα. Κοιτάνε τι γύριζα. Χτυπάμε πόδια στα ηχοκύματα. Μείναμε πίσω από τα σύνορα. Τα δούμε αδερφέ απελπίστηκαν. Ό,τι βλέπουμε γράφει ο στίχος μας. Χτυπάει η καρδιά δυνατά. Ανοίγω τα μάτια μετά. Δεν έμεινε τίποτα σήμερα. Κι εγώ τα χτίζω ξανά. Η ζωή σου μαθαίνει να πράττει. Υπνοτικά και αντιφάσει. Μπαχαλά και αντιδράσει. Τώρα τι θέλει να αλλάξει. Οι δικοί μου μου λένε να είμαι πιο κόσμιος. Γράφω πριν έρθει ο τρίτος παγκόσμιος. Μέσα στον κύκλο των μετεσαρκώσεων. Να γίνω ένας ακόμα αναλώσιμος. Πάρε αυτό το rap είναι πόσιμο. Μόνο πρόσεχε τη δόση μπρο. Τόσα χρόνια μόνο πτώση μπρο. Στη ζωή πως θα φέρεις ασώδιο. Τρώμε τα παγορευμένα φρούτα. Επιβιώνουμε μες στη ζούγκλα. Φέρε φέρε, πάρε πάρε. Δώσε δώσε, σώσε σώσε. Φέρε μας κι άλλα εμπόδια. Έχουμε μπόλικα εφόδια. Να παίξουμε μπάλα αλλιωτικά. Να το κάνουμε λίγο πιο βρώμικα. Μας ακούν κι ανεβάζουνε δέκατα. Τις εποχές που κάπου πέταγα. Ένα πλέι σε δυο τέταρτα. Εκλείνα τα μάτια και έφευγα. Έλα ταξίδι μαζί μας. Είναι χρυσό το αγγίγμα μας. Μουσική αναπνοή μας. Δεν χάνουμε τα βήματά μας.